آیات منگن سورة الشرح مکیہ آیاتها ثمانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع چس کران اللہ تعالیٰ سن ناو سید یس رحم کرون چو سٹھا مہربان چو الم نشرح لک صدرک کیا اسی کرنا تون جی خدرتون سین مبارک کھلت کشاد علم سید یعنی علم تکر اسی توی سٹھا زیادہ عطا بیس تکلیفہ توی تبلیغ حق کرنس پیٹ دشمن ہن طرف ووت سو برداشت کرنے خاطر کور اسی توی حلم تو تحمل عطا یہ اشار امی اندر تت شک صدر شریفس کن اس متعدد بار کرنا آو اخ یل تم دود ماج نش یعنی حضرت حلیمہ سعدیاس نش اس بیل بالغ سبد بیل خلات نبوت ولن آخ یعنی یل ژتجی وہر اس بیل بعالم بالا کارن آئے درش بی معراج ووضعنا عنك وزرك بیت الاشتہ نشتہن صبور الذي انقض ظهرك یم بار گبرو مت اوس پشت مبارکس تہن بور اوس مانوی اخ بورا یا اوس نزول وحیک بور یس ابتداس اندر سٹھا مشکل اوس پت سبد سہل دا آسان یا اوس منصبی رسالت چن ذمہ دارین ہن بور یم کی محسوس سپدن سیت خاطر آچر تہند مقدر سپدان اس سی کور اللہ تعالیٰ ہن دور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی فرماوان کہ امی اندر چھ مراد کہ تہند ہمت عالی تو پیدائشی استعداد یمن کمالات تو مقامات واتن منگان اس دل مبارکس اس جسمانی تزیت نفسانی تشویشات کن نظر کرت تمن کمالات پہ فوج سپدن دشوار بوزن یوان مگر اللہ تعالیٰ ہن یل شرح صدر سیت مزید استعداد عطا کورک اتی سبدک تم ساری کمالات حاصل تمیک یس بار دل مبارکس پیٹ اوس سو ووت ورفعنا لك ذکرک بی کرنا اش بلند تھو تہند خاطر تہند ذکر حدیث قدسیس اندر چھ امچ وضاحت کہ اللہ تعالیٰ ہن فرموک کہ اذا ذکرتو ذکرتمعی یل میون ذکر کرنا آسی یوان تیلی کرنا تہند تذکر تی چنانچہ بانگی مز تکبیرس مز نماز مز تشہدس مز خطبس مز چیوان کرن تہن ذکر ون یل اسہ تہ روحانی تکلیف دور کر تہن کش روزن امیدوار دنیاوی تکلیف تہ کرو اس تہ نش تہ تہندین پیرون با ایمان نش دور تمیک چھ اس تہ ست وعدہ کران فإن مع العسر یسرا بس بتحقیق موجود سختی ست آسانی ون تہ پی سختی تو مشکلات بکثرت آسنس کن نظر کرت چھس بہ ات وعدس تکرار کران بی فرماوان ان مع العسر یسرا کہ بے شک موجود سارنی مشکلات سختی ست آسانی ین واجن چنانچہ تم ساری سختی سبز اکہ اکہ دور حدیث شریفن تو تاریخ چن کتابن اندر چھ تت متعلق روایات موجود ون یل اسہ تہ امہ امہ قسمچ نعمت عطا کر تہن گھ تم نعمتن پہ شکر دپن یت پوٹ کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب تو یل احکام خدا وندی وات ون نش یس کم عبادت چھ یمک نفع متعدی چھ فارغ سپدان اسو تمہ پت گھ تہن تت عبادت ست مشغول سپدن یمک نفع تو فائدہ خاص تہند ذات مبارکس چھ یعنی عبادت یاد خدا کران کران محنت مشقت برداشت کریں وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب بی کیسا تہ منگن تو ٹھانڈن آسہ تہ حاصل کرن خاطر گھ تہند پنس پروردگارس کن توجہ تو رغبت کریں تس گھ پن ساری حاجت منگن